राजा जी तो रंग रैली करते हैं घर से बाहर, राजा जी तो रंग रैली करते हैं घर से बाहर, पर चाहे कि रानी झाड़ू मारे घर के अंदर, राजा जी पढ़ने वाली है। सर पर मार, बड़े दिनों तुम्हारी मनमानी हो गई, बड़े दिनों तुम्हारी मनमानी हो गई, बोली थी जो रानी सयानी हो गई। राजा जी कहते तो है रानी को जीवन साथी, राजा जी कहते तो है रानी को जीवन साथी, लेकिन समझे रानी को चूटी अपने को हाथी। राजा जी वो दिन बीते, अबला रानी महारानी हो गई, अबला रानी महारानी हो गई है। राजा की कहानी पुरानी हो गई।